Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze rodzinni za pół godziny spotykają się z przedstawicielami resortu zdrowia, aby rozmawiać o nowej strategii w walce z koronawirusem. Ekolodzy manifestują w Warszawie przeciwko zmianom klimatycznym. Manewry wojskowe z udziałem państw NATO rozpoczynają się w Gruzji. Za pół godziny w Ministerstwie Zdrowia będzie spotkanie z przedstawicielami Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Tematem rozmów będzie strategia walki z koronawirusem przygotowana przez resort na jesień. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że najważniejszym punktem rozmów ma być możliwość wykonania przez pacjentów testu w kierunku koronawirusa jeszcze przed wizytą w podstawowej opiece zdrowotnej. Wejście pacjenta do tej przychodni wiąże się z ryzykiem zachorowania dla innych osób, dla kobiet w ciąży, dla osób z chorobami nowotworowymi, dla dzieci. Co więcej, jest zagrożeniem dla lekarza rodzinnego, dla całego zespołu lekarza rodzinnego. Może się zdarzyć, że w, na przykład w małych miejscowościach dostępność będzie w takiej sytuacji zerowa, dlatego bo kontakt nawet z koronawirusem potwierdzonym spowoduje konieczność kwarantanny 10-dniowej całego personelu, całej przychodni. O tym przed weekendem mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pierwsza jest teleporada, potem jest obserwacja 3-5-dniowa i ewentualne pojawienie się pacjenta u lekarza rodzinnego spowoduje to, że do lekarza POZ będą trafiali osoby, które wymagają badania lekarskiego. Jeżeli lekarz POZ będzie pracował z pełnym zabezpieczeniem, tak jak lekarz izby przyjęć, lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownik w karetce pogotowia, myślę, że tu nie ma niebezpieczeństwa, że dojdzie do takiego zakażenia. Spotkania z innymi organizacjami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej mają być w kolejnych dniach. Przed godziną rozpoczęło się kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia. Tematy to nowa umowa koalicyjna i zapowiadana rekonstrukcja rządu z ograniczeniem liczby ministerstw. O to dziennikarze pytali w Sejmie wicemarszałka Izby, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego. Koalicjanci stracą po ministerstwie? No na to wygląda. Poprzednie spotkanie było w ubiegłą środę. Szef Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski, mówił wówczas, że strony chcą jak najszybciej finalizować kolejny etap rozmów i zawrzeć nową umowę koalicyjną. Dodał, że podczas środowego spotkania przygotowano pod to grunt. Dzisiaj mają być omawiane szczegóły. Grupa aktywistów blokuje ulicę Świętokrzyską w Warszawie, ogłaszając alarm klimatyczny. Ulica jest nieprzejezdna w obu kierunkach pomiędzy ulicami Emilii Plater i Marszałkowską. Policjanci legitymują uczestników protestu. Aktywiści opublikowali w internecie apel do posłów, senatorów, ministrów i prezydenta, w którym domagają się ogłoszenia alarmu klimatycznego dla Polski. Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Domagamy się, aby nasz głos został wysłuchany, napisali. W Gruzji rozpoczynają się manewry wojskowe z udziałem państw NATO. Ćwiczenia pod kryptonimem Godny Partner 2020 potrwają do 18 września. Biorą w nich udział również polscy żołnierze. Gruzja po raz piąty jest gospodarzem wspólnych manewrów z udziałem jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak informuje portal Gruzja Online, pododdziały z państw NATO i ciężki sprzęt wojskowy dotarły do Gruzji drogą lotniczą i morską. W czarnomorskim porcie Poti zacumował amerykański okręt Ocean Freedom. Oprócz gruzińskiej armii w ćwiczeniach biorą udział jednostki z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Gruzińskie media przypominają, że Gruzja zabiega o członkostwo w NATO i od dawna bierze udział we wspólnych manewrach i konferencjach. Korzysta także z natowskich programów szkoleniowych i wysyła swoje kontyngenty do udziału w międzynarodowych misjach wojskowych odbywających się pod flagą Sojuszu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne na północy, wschodzie i w Małopolsce. Tam opady deszczu, chwilami intensywne. Możliwe też burze, a na Pomorzu nawet krupa śnieżna. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia. Najcieplej na Dolnym Śląsku 20 stopni, w centrum 18, a na Podkarpaciu 14. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Janis Joplin i Mercedes-Benz. No, trzeba zawsze przy tym utworze zaznaczać, że to był utwór, który został nagrany za jednym podejściem. To był 1 października 70 roku i to jest jeden z dwóch ostatnich utworów, jakie Janis Joplin nagrała. A ja zatęskniłem w tym momencie za Summertime, może jutro. A Summertime nawet dzisiaj było w kolejce, ale tak, przesunęłam na jutro, bo tak jakoś tak trzeba lato przywołać zdecydowanie. Może jutro zabrzmi lepiej. Może jutro zabrzmi Summertime lepiej. Z albumu Out of Time i zdecydowanie ten utwór jest out of time, wyjęty całkowicie z nurtu czasowego, chociaż to 91 rok, R.E.M. to tak już znowu brzmi, jakby był nagrany kilka lat temu. W ogóle się nie starzeją te utwory, z lat 90. szczególnie. A ja dodam, że za dobrych kilka minut wrócimy do tematu zapowiadanego już dzisiaj, czyli... Nietoperki! Tak, o tych wampirycznych stworzeniach, a raczej o mitach na ich temat będziemy je obalać. To ten tak powiedziałeś ładnie, tak powiedziałeś, że za dłuższą chwilę to naprawdę będzie bardzo... Za dobrych kilka minut. Za dobrych 8,5 minuty dokładnie. 23 minuty po 12. Nieśmiertelny absolutnie Kaszmir Led Zeppelin, który dziś pojawi się w też takiej zupełnie innej wersji. To zresztą była już od kilku dni zapowiadana, wyraźna, tak, wyraźna prośba od naszych słuchaczy, no to spełniliśmy. Nie wiem, na ile na własnej skórze to w tym roku odczułaś, ale komary, że tak powiem, dały nam popalić. Okrutne były komary w tym roku, bardzo to źle odczułam, bo jak to mówią, mam słodką krew i komary mnie absolutnie kochają. Tak, i chyba nawet ciągle jeszcze mogą cię w tym roku pokochać, bo to się jeszcze nie skończyło. Tak, to się nie skończyło. I dlatego właśnie bardzo lubię nietoperze, ponieważ nietoperki zjadają komary. No właśnie, bo wbrew pozorom teraz nie o komarach, tylko porozmawiamy zgodnie z zapowiedzią o nietoperzach, które, jak się okazuje, wbrew rozmaitym przesądom, są przede wszystkim owadożerne. Jeden osobnik potrafi zjeść nawet 3000 komarów dziennie. I nie wplątują się we włosy, jak niektórzy myślą, szczególnie panie, które krzyczą, komary się niestety wplątują, że nietoperze się wplątują we włosy i wcale nie piją krwi. No ale mimo wszystko na temat tych skrzydlatych ssaków powstało tak już wiele mitów, że czas je obalić. I właśnie o nietoperzach w ekosystemie, ale również i w popkulturze opowie nam Monika Suszek. Nietoperze już od zarania dziejów uważane były za symbol śmierci, piekła i zwiastuny złych wieści. Sądzono, że to stworzenia mroczne i złośliwe, co więcej wysysające krew niewinnym ludziom. A to wszystko z powodu ich trybu życia, mówi Wojciech Olma z sekcji teriologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nietoperze możemy spotkać w takich miejscach, które nam się źle kojarzą, bo nietoperze często hibernują gdzieś tam w jakichś katakumbach, na cmentarzach, miejscach, w których mogą się ukryć, lub w jakichś jaskiniach i ciemnych zakamarkach. Myślę, że to ma takie podłoże emocjonalne. Nie tylko emocje zadecydowały o negatywnym wizerunku nietoperza. Nie mniejsze znaczenie ma również kultura. Słynny hrabia z Transylwanii mieszkał w ogromnym pałacu właśnie z nietoperzami. A wizerunkowi wiedźmy również towarzyszyły latające ssaki, mówi dr Jakub Nowak z Katedry Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Już od czasów średniowiecznych czarownice były często wizualizowane, były często postrzegane, rysowane, opowiadane sobie jako pewne złowieszcze postaci wiedźmy. Wiedźmy były rysowane, opowiadane sobie przez ludzi jako pewne złowieszcze postaci otoczone kotem i nietoperzem. I ciekawe, dzisiejszy wizerunek kota jest zupełnie inny, natomiast nietoperz, ono do dzisiaj nie pozbyło się tego względnie negatywnego odium w naszej właśnie kulturze. No i te zwierzęta nietoperze, które no były i są po prostu zwierzętami nocnymi. Kulturoznawca dr Małgorzata Bulaszewska z Uniwersytetu SWPS. Trochę podobnie jak sowy, zyskały tę złą sławę, mało się o nich wiedziało, były przeraźliwe. To nie są ładne kotki, które można pogłaskać. I to wszystko spowodowało, że wampiry bardzo zostały powiązane z nietoperzami jako tymi siłami zła. Zła opinia towarzyszy nietoperzom do dziś. Choć warto obalić pewne mity. Te latające ssaki nie wplątują się we włosy, a te gatunki, które żyją w Polsce, nie żywią się krwią. Ogólnie nietoperze nie są groźne. To nie są zwierzęta, które mogą nas zaatakować jak jakieś drapieżniki. One są głównie owadożerne. Odżywiają się jedynie owadami, dlatego jakby nie jesteśmy w ich guście żywieniowym. Mimo, że liczebność nietoperzy w Polsce rośnie, bo jest ich o 300 osobników więcej niż 5 lat temu, niepokojąca jest jednak obserwacja poszczególnych gatunków. Wynika z niej, że szybko przerasta populacja tych ciepłolubnych, natomiast liczba zimnolubnych spada, mówi dr Tomasz Kukurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I teraz proszę sobie wyobrazić taki scenariusz. Klimat się ociepla. I to się przekłada na wzrost temperatury pod ziemią. 30 metrów pod ziemią. Więc jeżeli nam rośnie temperatura globalna, to wzrasta również temperatura pod ziemią. I te nietoperze nie mają odpowiednich warunków hibernacji. I liczebność tych gatunków, mówimy tutaj o mopku zachodnim, gacku brunatnym, mówimy o dwóch gatunkach, nocku wąsatku i nocku branta, które też są bardzo zimnolubne. I liczebność tych gatunków spada. I to nas bardzo niepokoi. No, to jest powód do niepokoju, ale myślę, że po tym, co usłyszeliśmy, trochę bardziej życzliwie spojrzymy na nietoperze. Na pewno są to ssaki intrygujące. Ciekawa jestem, czy dożyjemy czasów, kiedy do Polski, do Europy zawitają podlistniki białawe. To są malusieńkie. To są malusieńkie 4,5-centymetrowe nietoperze, które mieszkają pod liśćmi, mają żółte noski, są przecudowne, przeurocze małe stworzonka i one zamieszkują Nikaragua, Honduras, Panamę i Kostarykę. Bardzo lubią ciepełko. No to mają daleką drogę jednak i przez ocean. No, to prawda. To zdecydowanie prawda, ale nietoperze jest statkiem. Wiele gatunków statkiem mogą. Wiele zwierzaków statkiem dostawało się w różne miejsca i to jak wiemy, odkąd statki pływają po oceanach. No tak, a czasem się też zdarza przemycić to i owo samolotem. Na przykład wielkie pajęczaki w bananach. Zdarzało się. Zdarzało się. I zdarza się ciągle to. 29 minut po 12 w południe, czyli w pół do pierwszej za moment będzie. To teraz przechodzimy do tego Kaszmiru w innej wersji. Tak? To z filmu. Godzilla. Ginny Page i Puff Daddy. I żeby nie było, że to Kaszmir, to nie Kaszmir. Come with us. Come with me. To był Puff Daddy, Jimmy Page na gitarze, Tom Morello nie tylko na gitarze, Tom Morello z Rage Against the Machine nie tylko na gitarze, ale też na basie. No i ta wersja z 98 roku do filmu Godzilla. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przeróbki utworów, to ten utwór, szczególnie, że tam Jimmy Page brał udział w nagrywaniu i w pisaniu tej wersji, jest u mnie na pierwszym miejscu. Jak już wspomniałaś film, to uświadomiłem sobie, że mówiłem już dzisiaj o filmie Małgorzaty Szumowskiej w kontekście oscarowym, bo to jest nasz polski kandydat do Oscara, do następnej tej ceremonii, która w przyszłym roku, przypomnę, dopiero 25 kwietnia. Na razie przynajmniej. Tak, ale polski kandydat, film Śniegu już nigdy nie będzie, natomiast zapomniałem dodać, że przecież może wcześniej świat zachwyci się tym filmem. Ja go jeszcze nie widziałem, ale znam takich, którzy widzieli i naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo chwalą, porównują, no chyba z największym dotychczasowym sukcesem światowym, europejskim Małgorzaty Szumowskiej, film Body Ciało, że to jest właśnie uniwersalna, absolutnie historia na świetnym poziomie, a film właśnie też, przypomnijmy, teraz jest w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Festiwale trwają, to taki dobry czas akurat po tej przerwie pandemicznej na wielkie filmowe imprezy, chociaż oczywiście odbywają się tak, jak zresztą dzisiaj wspominaliśmy o festiwalu w Tarnowie, na szczególnych warunkach, ale laureatów w Wenecji poznamy w sobotę. Trzymam kciuki. No, byle do soboty w takim razie. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedziałaś byle do soboty i rzeczywiście uświadomiłem sobie, że zanim poznamy laureatów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, to na pewno wcześniej, bo już po 16 w Trójkowo filmowo porozmawiam o tym, co ciekawego w tym roku w Wenecji, jakie nowe filmy, bo to przecież absolutne światowe premiery. No, dobrze, że wy jednak najechaliśmy troszeczkę, chociaż delikatnie na ten temat. 22 minuty pozostały nam do godziny 13. Do trzech razy sztuka? Do trzech razy sztuka, trójkami wystąp. One, two, three. I wracamy do albumu Blood Sugar Sex Magic, Red Hot Chili Peppers. No i na dzisiaj skończyliśmy tak pięknie Breaking the Girl. Red Hot Chili Peppers z trójkami wystąp czyni do trzech razy sztuka. Tak, ale absolutnie warto było wrócić do tej muzyki. Ona ciągle świetnie brzmi. Coś w tym jest, co dzisiaj kilka razy powiedziałaś, że pewne utwory brzmią tak, jakby naprawdę powstały całkiem niedawno. Mimo, że mają już swoje lata. I to całkiem sporo tych lat mają na koncie, a akurat te utwory Red Hot Chili Peppers chyba do końca świata mojego przynajmniej życia będą mi się kojarzyć letnio. I to tak trochę przywoływanie tego babiego lata jest, bo tak miało być ciepło, no nie jest. No i pewnie troszkę też Kalifornią zapachniało, więc może i dlatego. To teraz Oscar. Raz tak. Jeszcze. No właśnie, i to będzie absolutna współczesność. Pomyślałem sobie, jak dzisiaj wspominaliśmy o tym, że ta przyszłoroczna ceremonia Oscarowa jest tak mocno przesunięta w czasie, to pomyślałem, że laureaci Oscarów w 2020 roku mają znacznie więcej czasu do świętowania i do pozostawania tymi mistrzami, tymi ostatnimi nagrodzonymi. No i tak też właśnie będzie z tą piosenką. Ponad rok będzie królować, bo to ostatni Oscar, czyli Nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej w roku obecnym, 2020. No i to nikogo chyba nie zaskoczę. Elton John, ale też Taron Egerton, czyli odtwórca roli Eltona Johna w filmie Rocketman, a utwór zatytułowany I Gonna Love Me Again. Myślę, że ciągle jeszcze świeżo mamy w pamięci film Rocketman, to oczywiście Elton John i Taron Egerton. Piosenka nagrodzona Oscarem w tym roku, czyli Oscar w kategorii właśnie najlepszy utwór. Zupełnie to nie dziwi. Mhm. 20, no tak, i taki też dosyć nieoczywisty filmowo-muzyczny duet. I to była już ostatnia dzisiaj moja propozycja muzyczna, bo dzisiaj były wyłącznie piosenki nagrodzone Oscarem. 4, taki mój wybór z kilkunastu ostatnich lat. No tak, musiałeś się zmieścić w 4 utworach, no to prawda. Ale jak zostało ci troszkę więcej, to myślę, że... Muzyki i piosenek oscarowych jest bardzo, bardzo długa. To z tego dobry cykl można by zrobić. Tak, być może do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Na pewno jest taki jeden dzień, a właściwie jedna noc w roku, to noc Oscarów w Trójce, kiedy rzeczywiście sięgamy po te najstarsze, jeszcze z lat 30. utwory nagrodzone Oscarem. No i te ostatnie, cała historia w piosence. Najpiękniejsze i niezapomniane. 2 utwory nam zostały. Zmieścimy? Przed 13. Zmieścimy. Wracamy do Her. Nie wiem, czy pamiętasz? Aquarius był na samym początku naszych spotkań. Niezapomniany musical i niezapomniany film Milosza Formana. Utworem Aquarius witaliśmy się jakieś 2 tygodnie temu po raz pierwszy, a teraz żegnamy się w poniedziałek, prawie że się żegnamy, utworem, który zamykał film The Flash, Failures Let the Sunshine In. Laboratories facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with the breeze.